wyobrażam sobie mnie. Na wojnę kiedyś szedł, życia nie wolno tracić mi. Życie jest po to, by poznać się. Zaczną strzelać za oknami, będziemy prawie żyć. Starczy nam ubra na wszystkie pory. Szalone bale, dzikie kolory i uznajomych jest tyle szal. Będzie co zwiedzać przez parę. Jest tyle szans.